الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta hatırlıyorsunuz, Maide suresine başladık ve 1,5 ayet yapabildik. Çünkü ikinci ayet çok uzun, 1, 2, 3, 4, 5 satır olduğu için ve şeyin üzerine, akdin üzerine çok durduk, anlaşma, akit konusunun üzerine çok durduk. Dolayısıyla bir ayeti yarıda bırakmıştık, ikinci ayet Maide suresinin. Oradan başlıyoruz şimdi. Şu ayeti söylemiştik, onu yarıdan başlıyorum. Ve la yecrimennekum, sizi sevk etmesin, şenehanu kavmin, bir kavme olan kininiz, ensaddukum anil mescidil haram, menit mescid haramı ziyaret etmekte sizi engelleyen bir kavme karşı kininiz, sizi en ta'tedu, haddi aşmaya, sınırı aşmaya sizi sevk et. Şimdi döneceğim buna. Ve te'avenu, yardımlaşın, alel birri, iyilik üzerine, ve takva, takva üzerine yardımlaşın. Ve la te'avenu, yardımlaşmayın, alel ismi, günah üzerine, ve udvan, ve düşmanlık üzerine. وَاتَّقُوا اللّٰهَ, Allah'a saygı duyun. اِنَّ اللّٰهَ اِذُ الْعَقَابِ, Allah azabı şiddetli olandır. Şimdi burada birkaç konuyu, İslam'ın temel konularından birkaç konuyu ele alıyor. Şimdi 8. ayette de bu gelecek, Maide suresinin. Ya tahmin ediyorum bir cuma sonra veya iki cuma sonra bu 8. ayete gelecek. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala, ve la yecrimenneküm, sizi sevk etmesin, en ta'tedu, haddi aşmaya, zulüm yapmaya, haksızlık yapmaya sizi sevk et. Ne? Şenehanu kavmin, bir topluma olan kininiz. Kim o topluluk? Ne yapmış size? De siz ona kim besliyorsunuz? Ne yaptı? En saddukum anil mescidil haram. Mescidi haramı ziyaret etmekten, yani hac ibadetini engellemekten, yani ibadet özgürlüğünüzü elinizden alan bir topluma olan kininiz sizi haddi aşmaya sevk etmez. Muhteşem. Burada da diyor ki, 8. beraber götürelim onu. Allah-u Teala diyor, يَاَلَّذِنَا مَنْ كُنُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُوَدَاءَ بِالْقِسْتِ, كُنُوا قَوَّامِينَ, ayakta tutanlar olun. لِلّٰهِ, Allah için. شُهَدَاءَ, şahitliği. Neyle? Bilgisle, adaletle ayakta tutun. Hani adaletin bayrağını ayakta tutun demektir bu. Ve la yecrimenneküm, sizi sevk etmesin. Aynı. Şenehâru gavmin, bir topluma olan kininiz, alâ ellâ ta'dilû, adaletsizlik yapmaya sizi sevk etmesin. İl adil olun, huve ekrabu lit-takva, takvaya en yakın olan budur. Diyor. Vettekullah, Allah'a saygı duyun. İnnallâhe habirun bimâ ta'melûn, Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi bu ayetle bu ayeti yan yana getirdiğimiz zaman burada diyor ki Allah-u Teala, ve burada kin hukuka giremez. Bak, düşmanlık duygusu, kin, Nefretin hukukta yeri yoktur. Müslüman budur, müttaki budur, takva budur. Takva nedir efendim? Bir adama kinin var, kızgınlığın var. Fakat o adam şahitlik edileceği zaman o adam hakkında veya hukuki bir karar verileceği zaman sen o kinini hiç dikkate almadan adil davranıyorsan takva sahibisin. İşte sana takva bu. Var mı bizde bu? Yok. Şimdi bu ayeti kerimeleri siyasetçilere, hukukçulara, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'la, Yargıtay'la, komşuluğa, bütün toplumun her kesimine duruyor. Yani takva sahibi bir Müslüman demek, düşmanı olana adil davranan adam demek. Düşmanın fakat adil davranmış. İşte sana Müslümanlığın, İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrim bu. Bu. Beş vakit namazını kılıyorsan da adil davranmıyorsan senin nerede Müslüman? Senin takvan nerede? Nefsine mağlup olmuşsun. Bakın bu peygamber dahi istisna değildir. Saat suresinin 2. sayfasının son ayetinde Ya Davud'u Ey Davud İnna ce'annâke halifeten fil erd Seni yeryüzüne halife tayin ettim. İktidarı sana verdim. Seni devlet başkanı yaptım. Hem peygambersin hem devlet başkanısın. Fehküm beynen nâsi bilgis. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Ve lâ tettebi'il heva. Hevana tabi olma. Nefsine tabi olma. Feyyullilleke an sebilillah. Seni benim yolumdan uzaklaştırır o nefis. Hüküm verirken, hukukta hüküm verirken sakın ha nefsinin etkisinde kalma. Benim yolumdan sen uzaklaşırsın. Benim yolum böyle bir yol değildir. Benim peygamberim devlet başkanı ise ve adil değilse, adil hüküm vermiyorsa benim yolumdan çıktı demektir. Gerçekmiş. Ben 1400 sene evvelki bir Arap toplumuna, ilkel bir topluma nasıl bir hukuk devrimi yaptığını görüyor musun? Hukukun tarafsızlığını görüyor musun? Hukukun objektifliğini görüyor musun? Hukukun bağımsızlığını görüyor musun? Senden bağımsız olacak, kendinden, kendi nefsinden hukuk bağımsız olacak diyor. Bırak ki senin bir defa hevandan bağımsızsa hukuk, senin hükmün, senin hevandan bağımsızsa tamam, iş bitti. Sen Müslümansın ve takva sahibisin. Burada söylüyorum. Ha şimdi burada farklı bir şey dedi. Farklı bir şey. O da şu. Biliyorsunuz Peygamberimiz bunu böyle şöyle anlatıyor alimler ama o alimlerin anlattığı biraz tarihi vaka olarak doğru da tarihsi şeyi yanlış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca giderken engel oldu müşrikler. Efendim anlaşma yaptılar, geri döndü Müslümanlar. Sonra Hazreti Ebubekir'i hacca gönderdi Peygamberimiz. Fakat bu sure Mekke'nin fethinden sonra geldiği için bu olaya bağlantı kurmaları yanlış. Bu evrensel bir kanun. Tarihi açıdan baksalar bunu göreceklerdi. Sadece buna bağlamak, yani ibadet özgürlüğüne bağlamak istiyorlar. Bunu doğru. Efendim, yani sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten engelleyenlere karşı duyduğunuz kininiz sakın ha sizi düşmanlığa, aşırı gitmeye sevk et. Tabii ki bu Mescid-i Haram'dan alıkoymak, biz diyoruz ki işte hacca gitmeyi, ibadet özgürlüğüne engel olmayı söylüyoruz buna. Ama bu bütün dünya evrensel olarak düşündüğümüz zaman bu ayeti kerimeyi bütün efendim ne ne diyoruz şeye gezi şeylerine özgürlüğünü kastediyoruz ya yani dünyada ne seyahat özgürlüğü evet en güzeli o seyahat özgürlüğü anlamına da gelir yani buradan Mescid-i Haram'ı evrenselleştireceksin bu kavramı sadece Mescid-i Haram'ı değil seyahat yapacaksan özgürce yapması bunu Kureyş suresinde bunu ele alıyor zaten ayet-i kerimeler şimdi bir insanı ibadet yapmasını engellemek dünyanın en büyük zulmüdür. Ve men azlemu mimmen men'a mesacidallahi en yüzkere fîhe ismuhu. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin anılmasını engelleyenden daha büyük zalim kimdir diye soruyor Allah. Yani bunun ibadet özgürlüğü demektir. Buna bugüne aktaracaksak, bugünkü hukuka aktaracaksak ibadet özgürlüğünü kastediyor yani Yüce Allah. Ha demek ki olay şu. Kısaca Müslüman hukukçular, Müslüman yargıçlar, Müslüman siyasiler asla kinlerini, düşmanlıklarını hukuka karıştırmazlar. Karıştırmamalar. Gerek Davut peygambere ve gerekse işte bizim peygamberimizde bizlere söylediği gibi. Şimdi bunu Nisa 135'te Allah-u Teala kendin bile olsan adil olacaksın. Suçlu kendinsen bile doğruyu söyleyeceksin diyor. Anan babansa doğruyu söyleyeceksin, akrabansa doğruyu söyleyeceksin, zenginse fakirse doğruyu söyleyeceksin. Hukukun, hukukta bu zengindir, bu bakandır, bu başbakandır, bu nedir, bu şudur, bu budur olmaz efendim. Hukukun karşısında insan vardır, hak vardır. Bu kadar. Bu çöpçüyüz. Bu bilmem kimmiş. Hayır. İşte Müslümanlık bunu getirmiştir. Yani nasıl bir dine sahip olduğunuzu anlayın. Anan baban bile olsa aleyhle konuşabiliyorsan sen benim katımda mısın? Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir hukuk? Var mı böyle bir uygulama? Var mı böyle bir uygulama? Görüyorsunuz değil mi neler oluyor? Benim adamımsa onu kayırmaya çalışıyorum kardeşim. Benim tarafımdansa onu, onun ceza almaması için her entrikayı yapıyorum ben. Anlıyorsunuz değil mi? Onun için bu millet, bu İslam alimi ayağa kalkamaz. Kalkamazsın çünkü sen hukuku perişan ettin. Sen hak kavramını çiğniyorsun. Hukuku çiğniyorsun. Sen ayağa kalma hakkın ya, sen sürüneceksin. Mülk suresinin 22. ayetinde olduğu gibi. Efemen yemşi mukibben ala vecihihi ehla emmen yemşi sevinyen ala sıradın müstakim. Yeryüzünde sürünen mi, dimdik ayakta yürüyen mi? Sen sürüneceksin. Sürüngenler gibi sürüneceksin. Senin ufkun bu kadardır efendim. Senin ufkun yok, yılanın ufku olmaz. Yılan gittiği yerden bakar. Dilini çıkarır, kokuyu alır, oraya doğru gider. Ufku yok, uzakları göremez. Sürüngen. Sürüngen toplumlar diyor Allah. Sürüngen. Sürüngen insanlar. Yani zannetmeyin ki ayakta geziyor, iki ayakla geziyor diye bu adam şey diyor yani insan. Hayır sürüngen. Bu sürüngen. Beyni gönlü sürüngen. Evet. Devam ediyoruz. Ve te'amenu alel birri ve takva. İyi ve takva üzerine yardımlaşın diyor. Yani Müslüman grup bir araya gelirse geldiğinde mutlaka onların amacı iyilik ve takva olmalı. Ruh olgunluğu, gelişmişliği olmalı. Yoksa Efendim? Ve la teavenu alel ismi vel udvan, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Tabii şimdi bugün bu teavenu kelimesi, bu yardımlaşma olayı, bunu bugüne getirirsek, artık bugün birçok mesele yardımlaşma olsa bir müessese oluyor artık. Yani bugün parti bu gruptan, sendika bu grupta, bu kelimenin içinde vardır yani. Yani bir sendika düşmanlık için kurulamaz, günah için kurulamaz. Bir parti bunun için kurulamaz. Bir parti öç almak için kurulamaz. Bir aile müessesesi, hakeza, takva üzerine, iyilik üzerine kurulmalı bir aile. Anlıyor musunuz? Şimdi bu teavenu kelimesi, yardımlaşın kelimesi, bu yardımlaşmayı şimdi artık sosyal müesseseler, sivil kuruluşlar, partiler, sendikalar, memneler yapıyor bu işi şimdi. Yani asrın getirdiği müesseseler var. Bu yardımlaşma olayı. Tabi o zaman da iki kişi, üç kişi bir araya geliyor, yardımlaşıyor. Bu şekilde oluyor. Herhangi bir müessese düşmanlık duygusu ve günah üzerine kurulamaz diyor Allah-u Teala. Bak bunu 1400 sene evvel söyledi. Haykırdı. Mekke'de, Medine'de. Bu Mekke'de geldi. Hicretten şeyden sonra, Mekke'nin fethinden sonra geldi. Evet. Nedir bir? Bu sefer bir soru sorardım. İyilik dedin ya hocam, yani bu bir nedir bir? Biri Allah-u Teala Kur'an'da anlatıyor. Mesela birinde diyor ki Ali İmran'da تَنَالُ الْبِرَّ hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّ. Sevdiğin malı infak etmedikçe iyiye ulaşamaz. İyiye varamaz. Demek ki bir Müslüman fakire yardım ederken defolu malı değil de en güzel malı, sevdiği en güzel malı infak ediyorsa o iyi elde et. İyi orada. İyi oradadır. O ameldedir. O eylemdedir. Ayet böyle söylüyor. Benzer. Biz şimdi defolu malları veriyoruz, yardım ediyoruz. Defolu. Öyle. 177. ayette Bakara uzun uzadı anlatıyor. Bir saniye. Onun içine girse kalırız orada. Ama ben size böyle özetini vereyim oranın. İyi diyor, aramak için diyor Allah-u Teala Müslümanlara. Kafanızı doğuya batıya çevirmeyin. İyi orada bulamazsınız. Yüzünüzü öteye beriye çevirerek işte bu batıda böyle oldu, bu doğuda böyle oldu. Hep öyle çeviriyoruz ya. Bizim televizyonumuzda koskocaman profesörler hep öyle ya. Kafalar böyle. Doğu batı. Kendinde bir şey yok ha. Kendinde bir şey yok. Kendi bomboş. Öldün mü? Evet. Batı'da böyle oldu. Amerika'da böyle oldu. İngiltere'de böyle oldu. Doğu'da böyle oldu. Japonya'da böyleydi. Ya sende yok mu diyor. Doğu'ya batıya çevirerek iyi bulamazsın. İyi kendi gönlünde. Önce imanında. İyinin tohumu senin gönlünde olur. O imandan sonra biraz evvel söylediğimi söylüyor. Özgürlük uğruna mücadele vermektir iyi. Miskini doymaktır iyi. Fakiri doyurmaktır iyi, ama sevdiğin malı gene. Gene orada da sevdiğin malı. Alâ hubbihi diyor. Yetimi doyurmaktır iyi. Ne söylüyor? Ben söylüyorum. Allah söylüyor. Bir memlekette yetimin ahı varsa, yetimin hakkı yeniyor. eğer inliyorsa orada iyilik yok. Geç onu. Geç onu. Anlıyor musunuz? Bu din böyle bir din. Ondan sonra zekatı vereceksin. Ondan sonra namazını kılacaksın bahçenin suya indi. Sonra demeyin ha bayağı proje namazı küçümsüyor. Sakın öyle bir şey demeyin. Orada önemine binaen anlatıyor. İman, fakiri, yetimi, özgürlük uğruna yatırım yapmaya ikinci sıraya, namazı, efendim, zekatı ve mücadele vermeyi, savaşmayı, kendi öz değerlerini müdafaa etmeyi, namusunu, vatanını, milletini, bayrağını müdafaa etmeyi ve burada sabır göstermeyi. Bu adamlar sadıktırlar, bu adamlar takva sahibidirler diyor Allah-u Teala. Ha demek ki iyiyi nasıl elde edeceğimiz 177'de anlat. Kendin yapacaksın bu işi. Kendi eyleminle. Başkasının yaptığıyla sen iyi elde edemezsin diyor Allah-u Teala. Hale bakın ya Allah aşkına ya. Şu Kur'an'a bakın ya. Çıldıracağım ya. Başkasının yapıp ettiğiyle sen iyi elde edemezsin. Kendin. Gönlünden başlayacak diyor. Gönlünden. Ondan sonra eylemlerine kendin iyiyi kendin yapacaksın. Başkasının iyi yaptığı da sen iyi olamazsın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti diye sen erdemli adam olamazsın. Bırak bu işi. Tamam, iftihar ediyorum. Ceddimiz çağ kapamış. Bu büyük bir onurdur bizim milletimiz için. Harika. Dünya kabul ediyor. Çağ. Ama bunu anarak sen bugünü kurtaramazsın. Bunu anarak geleceğini planlayamazsın. Sen başka fetihler yapacaksın. O İstanbul'u fethetti. Sen dünya ilminde İstanbul'u fethedeceksin kardeşim. Evet, İstanbul çok. Şimdi burada diyor işte bu iyi üzerine müesseseyi kuracaksın diyor Allah. Takva üzerine kuracaksın. Bu sefer iyi ayırdı, takvayı ayırdı burada. Anlıyor musunuz şimdi? Önce iyi dedi, sonra takva dedi. Çünkü iyi olmadan takva elde edilemez de ondan. Önce iyiye yer verdi. Sonra takva üzerine. Takva neydi? Anlatmıştım size bunu. Her zaman anlatıyor. Çok kelime var Kur'an'da. Kur'an'ın temel kelimelerinden bir tanesi ama bunu hep yanlış kullanıyoruz. Takvayı yanlış anlatmışlar. Bunu bağışıklık sistemi dedik buna. Manevi bağışıklık sistemi dedik buna. Allah'a kalbinin bilincinde olmak dedik buna. Efendim Allah'a saygı duymak olur dedik bundan. Allah'tan sakınmak dedik buna. Yani bunun ayeti kelimelere göre bunun manaları var. Her yerde manası var. Bu kelime çok önemli bir kelime. Zaten şunu söyleyeyim size, anlatmıştım size. Arapça çok farklı bir dil. O farkı fark ettiysen anlarsın. Şimdi Ramazan Bey bunu anlıyor. Şimdi Arapça üç harfli kelime. Arapça kelimelerin özü üç harfli. Üç. Şimdi bu üç harfli fiilin iki harfi illetliyse yani hastalıklı harf derler. Vav, ya, elif filan. Bunları hastalıklı harf denir. Hastalıklı, illetli. Bu illetli harflerin bulunduğu kelimelerin manası çok derin olur. Baba bunu fark ettim ben. Yani illetli harf varsa o çok farklı bir kelime. Bu takva da böyle. İki tane illetli var onda bu sefer. Yani bir tane değil, iki tane. Vaka'dan gelir, korumak anlamına gelir. Vav ve sonundaki ya illetli. Ortadaki kaf sağlam harf. İki tane sağlam, bir tane sağlam, iki tanesi illetli. İşte bu böyle kelimeler çok zengin manalı oluyor. Doğurgan, gebe gebe. Bir doğruyu, iki doğruyu, üç doğruyu, doğruyu. Durmadan doğruyu. Yani bu takva kelimesi de böyle bir kelime. Şimdi bu takva aynı zamanda korumak anlamına da geliyor. Kendini korumak. Ne demek kendini korumak? Şimdi ayıyı görsen, vahşi hayvanı görsen kendini korumaz mısın, kaçmaz mısın? Yılanı görsen, akrebi görsen tiksinmiyor musun? Ha, bu takmen şey de seni pisliklerden, günahtan, yanlış şeylerden, zehirli şeyler, manevi zehiri olan şeylerden seni korur. Bu takva böyle bir iç disiplin duygusudur yani. Takvası gelişen adamlar hemen anlıyor. Rahmani mi, şeytani mi bu? Şuna kaçınıyor. Yılandan kaçar gibi kaçıyor. Vahşi hayvandan kaçar gibi kaçıyor. E ayından kaçıyorsun da şeytandan niye kaçmıyorsun? Yok sende takva mı ondan? Anladın mı şimdi? Nereye geliyor bu iş? Ha, demek istiyor ki bir yardımlaşacaksanız, bir müessese kuracaksanız, o müessese bir şeyden koruyacak seni. Yani toplumu fakirlikten, pislikten, cehaletten koruyacak. Onun üzerine kurun bunu ya. Yani bu müesseseyi kuruyoruz ama nereden koruyoruz? Hangi zehirden koruyacak? Fakirlik zehirinden. Fakirliğin karanlığından bizi koruyacak. Takva. Takva duygusu bu. Bu amaçla olacak bu işler diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Aile evleniyorsun. Niçin evleniyorsun? Seni zinadan koruyacak da. Ama bunu bir hala aileyi kurdun sen gene zinaya devam ediyorsa bunun ne anlamı kaldı? Böyle bir müessese olmaz. Korumadı seni ya. Anladın mı? Müessese yanlış kurdun. Yanlış şey üzerine kurdun. Niyet üzerine kurdun sen bu işi. Bir kadın var desinler. Bir kocam var desinler ya. Bunun için mi yaptın? Hayır. Takva üzerinde olacak. Koruma üzerinde olacak bu. Toplumun ahlakını korumak için. Anlıyor musun şimdi burada ne var? Bak bir kelimeden neler yapıyorsun burada. Abdülhamid. Bir kelime nerelere götürüyor bizi. Tabii bu kelime çok ilginçtir. Yani dedim ya takva kelimesi. 1400 sene evvel Allah demiş ki kıyamete kadar herhangi bir müessese kuruyorsanız bunun temeline iyilik ve takva olur. Bunun üzerine temel atılmalı. Dehşetmiş. Dehşetmiş. Yani bunu insanın iç aleminde ararsak, psikolojik yapısında ararsak, iç aleminde, eğer benim aklımla, gönlüm, nefsim yardımlaşacaksa, takva üzerine yardımlaşacak. Evet. Sen bir de bak bunu bir hallet bakayım içinde. Senin içinde müessese yok ki. Darmadağın olmuş. Akıl bir tarafa, gönül bir tarafa, nefis bir tarafa gidiyor. Darmadağın olmuş. Türkiye'nin durumuna benziyor. O bir mezhebe gitti, o bir mezhebe gitti, o bir gruba gitti, o bir nereye gitti, bitti. Senin için dağınık bir defa. Senin için müesseseleşmedi kardeşim. Böyle bir adam ne yapar? Böyle bir müessese kuramaz mı? Evet. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ve la teavenu alel ismi, günah üzerine yardımlaşmayın. Yani günah üzerine vel udvan, düşmanlık üzerine müessese kurulmaz. Böyle bir niyetle müessese kurmayın. Şimdi bir düşünün. Bir bakın. Yani dünya siyasetine bir bakın. Siyasi müesseseler cereyan ediyor. Bir bak, hep düşmanlık kusuyor. İnsanlığı verdik ateşe. Hep düşmanlık. Böyle bir şey olmaz mı? Böyle bir şey olamaz. Yani öyle bir şey koyuyor ki وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ سُمَّ اَبْلِغُهُ مَأْمَنَ. Bak. Eğer bir müşrik senin düşmanın senden eman istiyorsa ona eman ver. Ona Kur'an-ı Kerim'i dinlet. Ondan sonra ulaşacağı yere onu götür. Sakın ha! Bak bak bak bak! Müslüman bu! Müslüman bu! Evet! Bayağı kaldık burada yani ha! Demek ki değerli kardeşlerim, bir müessese günah üzerine, düşmanlık üzerine kurulamaz. Burada da günahı öne aldı, düşmanlığı sonra aldı. Çünkü günahın olduğu yerde düşmanlık olur da ondan. Günah varsa bir yerde orada barış olmaz. Düşmanlık olur. Günahlar bizi birbirimize düşman yapıyor. Günahlarımız, yanlışlarımız efendim bizi birbirimize düşman yapıyor. Görüyorsunuz İslam aleminin durumunu. Efendim, işte bu düşmanlıklar aslında bizim yanlış günahlarımızdan kaynaklanıyor. Çünkü Allah diyor ki Meryem 96'da, siz iman edip iyi amel işlerseniz ben sizin aranızda sevgiyi yaratacağım. Ben sevgiyi yaratacağım. Aramızda sevgi olmadığına göre demek Allah-u Teala'nın inayeti, lütfu gelmiyor. Bizim imanımızda ve amellerimizde defo var. Defo. Defo var. Bu kumaştan bu elbise çıkmaz. Defolu. Ha. Allah anlaşma yapıyor bunu. Önce sen iki adım atacaksın, sonra ben bir adım atacağım diyor. Nedir bizim adımımız ya Rabbi? Bize ne düşüyor? İman ve amel-i salih. E sana ne düşüyor? Sen kendine ne görev veriyorsun? Ben de sevgiyi yaratacağım aranızda. Böyle, bunu böyle ayağa kaldıracaktır. Ben de kendime görev veriyorum. Allah kendi kendine görev veriyor. Ama biz Allah'ın bu görevi yerine getirmesi için gerekeni yapmıyoruz biz. Biz imanımızda depo oluyor, davranışlarımızda depo oluyor. Biz kavga gürültüden Allah'ın sevgisi kaldı yukarıda. İnmiyor! İnmiyor! Vettekullah! Allah'a saygı duyun. Allah'tan sakının. Ya bunu buraya niye koydun Allah-u Teala? Ya Rabbi yukarıda koydun takvayı. Gene burada geldin takvayı koydun. Yukarıdaki anlattığım bütün işler bana saygı duyarsan yaparsın onu. Bana saygın yoksa yapmazsın bunu. De, de, de. Olay bu. Onun için buraya takvayı Allah'a saygı duyuyor. Allah'a saygı duymayan bir adam bunu yapmaz. Bu işleri yapmaz. Yukarıda verdiğim bu emirleri yapmaz. Allah'a saygı duyacak ki adam kini olduğu halde adil davransın. Kini. Ha, takva bu dediği ötüre 8'de. Evet. Ha, ve şunu da bil. Bana saygı duy. Yukarıda söylediklerimi yapmazsın. Tersini yaparsan benim azabımın şiddetli olduğunu bil. Haddini bil. Sana gösteririm. Benim bu kadar burada uğraştım, buna peygamberi Cebrail'e verdim, lehvi mahfuzdan çıkarttım, gönderdim Hazreti Peygamber'e, bu kadar uğraştı bu peygamberiniz 23 yıl. Efendim buna rağmen bu mesajı sana getirdi, sen benim mesajımı takmadın. Saygı duymadın benim mektubuma ha? Mektup yazdım sana. Seni adam dedim, kulum dedim, mektup yazdım sana. Mektubumu bile okumadın. Aa, şimdi burada azap. Anladın mı? Anladın mı? Ha, ha. Toz koparıyor burası. Toz. Şimdi geldi Allah-u Teala son ayete geldik. Yani rivayet ediliyor ki bir rivayet tabii. 81 günde göre 82 gün ölümünden önce veda haccında gelen ayetlerden biri budur. Arafat'ta. Şimdi o ayete geldi. Yani Kur'an'ın bittiği, damgasını, noktayı koyduğu ayet bu. Allah-u Teala söyleyeceğini söyledi, vereceği mesajı verdi ve ardından noktayı bu ayete koydu. Çok ilginç bölümleri var. Bu ayetin birkaç bölüme ayrılıyor. Önce haramları gündeme getiriyor. Gıda meselesini, kullarının gıdasını alıyor. Sofrayı bile düşünüyor Allah. Kuluna sofra kuruyor. Hangi eti koyacağını, hangi eti koymayacağını da söylüyor Allah-u Teala. Bu kul ne kadar nankör. Yani sofra kuruyor bize Allah. Hele şimdi bahar geldi. Bu sofraya bütün canlılar oturuyor. Efendim hepsinin kendi biyolojik yapısına göre yemeğini de yaratmış onlar. O sofrayı herkesin yemeğini öteki sofraya koymuyor, ötekinin yanına koymuyor. Ona diyor ki sen diyor kuşsun diyor, bu kadar yiyeceksin. Sen yemin budur. Sen diyor kedisin, sen diyor fare yediyorsun, sen bunları yiyebiliyorsun diyor sen. Sen de insansın, sen de sana da ne yiyeceğini söyleyeyim sana. O sofraya bak abla, o oturup da başkasının yemeği, hayvanlara verdiğim yemeği yer. Ama müşterek hayvanlarla beraber yediğin yemek var, ot. Ot yersin yani, olabilir. Şimdi burada son ayet olarak kullarının gıdasını düşünür. O gıdanın haramını, helalını düşünür. Allah-u Teala son ayetinde bunları bahsediyor. Diyor ki, hürrimet aleyküm, ey kullar, size haramdır. El meytetü leş, ölüm, hayvan, leş, size haram. Fakat Hucurat Suresinin 12. ayetinde diyor ki, gıybet eden adam ölü kardeşinin etini yiyor. Baş. Yiyor. Müslüman ama yerlezin amenü diyor. Amenü çteni bu kesiran minazzan inne ba'lat zanni ismin ve la tecessesu ve la yavtep ba'lukum ba'la. Ey yuhibbu ahadukum en yetküle lehme ahihim meyten çekerihtum. Abras. Şimdi amiri diye hitap ediyor. Bu kadar iman ediyor. Kafir edemiyor. Kafirin böyle bir yasağı masağı olmaz. Gıybet eden diyor, kişi ölü kardeşinin etini yiyor. Biz hep bu eti yiyoruz. Biz hep kardeş eti yiyoruz. Yam yam. Çünkü gıybetimiz muhteşem. Zaten gıybette yarışsak olimpiyat altın madalya alırız. Gıybetler olimpiyatında inanın. Bak burada diyor ki ölüyü haram kılmış. Ölü eti, leş. Biz buna leş diyoruz yani hayvana veriyoruz biz bunu ama biz insan eti de yiyoruz yani. Kardeşimizin etini hem de. Ha. Nasıl ama zaten. Olacak iş değil. size leşi haram kıldım. Veddema şeyi de haram kıldım. Kanı. Kan da yenmez. Şimdi aşağıda bunun manasını verecek. Belki bugün oraya inemeyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Bu dem kan meselesi aşağıda diyor ki temenül durra fi mahmasetin gayre mütecanefin li ismi diyor aşağıda. Açık kapı bırakıyor Allah'ta. Açık kapı. Yani sıkıntıda olan, orada açlık sıkıntısında olan fi mahmasetin diyor. Yani aşırı ihtiyacı olan, sıkıntıda olan adam ölü etini veya kanı kullanabilir. Açlıksa, ölecekse. Tabii bunu dar kafayla baktığımız zaman hakikaten kana ekmeği batırıp yemek manasına anlar bunu. Öyle değil o. Onu öyle anlamayacaksınız. Efendim, mesela bugün kan nakli yapıyoruz. İşte sıkıntıya düşmüş, ameliyat oluyor. Efendim, kansızlıktan ölecek. Hemen kan veriyoruz. Kanı ona veriyoruz. Bak, fi mehmesetin işte. Femenil durra burada işte. Femenil durra burada yani. Kim sıkıntı da olur. İşte bu bir sıkıntıdır. Biz bu ayeti kerimeye göre kan naklini ve organ naklini caiz görüyoruz. Anlaşıldı mı? Bak, söylüyorum size. Yani bunu şimdi bize, ben televizyona çıktım. Tekrar organ naklini anlattım. Hangi ayetten referans veriyorsun? İşte bak burada, burada da var, Bakara'da da var. Yani o ayetleri birkaç defa tekrar ediyor bu konuyu Allah. Sıkıntıda isen, şimdi adamı alıyorsun, efendim hangi organını gidiyorsun, naklediyorsun. Yani. Ölüdür, meyittir. Efendim ama onu naklediyorsun, organı yemiyorsun ama onu vücudunda kullanıyorsun. Ona hayat veriyorsun. O ayeti de bağlıyor. Kim bir cana hayırsa, kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmıştır. Hemen ahyaha feki ennema ahyen nasi cemiya. Kim bir canı kurtarırsa bütün dünya insanlığını kurtarmış olur. Bu kadar denk sevap alır. Bu hem Tevrat'ta var hem Kur'an'da var. Eski Tevrat'ta. Şimdi demek ki femenil durre dediği sıkıntıda olan kan nakli yaptırabiliyoruz. Bunun herhangi bir sakıncası yok. Yani buraya yasak edildi diye o sıkıntıyı gidermek için kan nakli haramdır diyemez. Buradaki femenil durre ayetine ineceksin. Ona göre fetvanı vereceksin. Ve lehziri domuz eti de yasaktır size. Diyor. Ama tabii bu femenil durreye bunu da aşağı bağlı olarak koyarsak, koya koya gidelim. Bugün anlatmıştım size galiba, domuz kalp kapakçığı insana en uygun olan kapakçıktır. Bak bugün tıp bunu buldu. Tabii Allah-u Teala hiç boşuna hiçbir şey yaratmadım diyor ya, hiçbir varlığı boşuna yaratmadım ama hala biz o varlıkların, o canlıların boşunalığını veya bir sebebe mebni yarattığını daha keşfetmiş değiliz. Bilim daha dur bakalım. Daha bu sivte neler bulacak? Daha bu domuzda neler bulunacak? Çakalda neler bulunacak? Bilmiyoruz ki bunları. Daha bilim bunların neresinde? Bir kum tanesi daha olmadı. Hepsinin bir şey, bir sebebe mebni yarattı. Bir görevi vardır her canlının diyor. Boşuna yaratmadın diyor. Abes o değildir diyor bunlar. Ayet. Dolayısıyla demek ki domuz etinin kalp nakli yapacağı zaman, kalp kapakçığı değişeceği zaman domuz kapakçığını kullanıyoruz. Kullanın diyoruz. Ya yıllar evvel bana bunu sordular. Kullanabilirsiniz. Çünkü bu femenil durreye giriyor. Efendim sıkıntı anında adam ölecek. Kapakçığı değişiyor. Ve domuz kapakçığı en uygun 15 yıl gidiyor. O bir artificial dediğimiz sünni kapakçılda 5 yıl gidiyor. Anlıyor musunuz? Bunlar bunları bilim buluyor. Bulacak. Belki de bundan sebep Allah-u Teala yasaklıyor. Hiç belli olmaz. Ha trişin maddesi vardır, şu vardır, bu vardır, işte domuz eti şudur, budur filan. Onları sayıyor. O ayrı. Trişin maddesini de biliyorsunuz değil mi? Ha adam ne diyor bu sefer biliyor musun? Ben söyledim, hocam dedi, tırışın maddesi nedir, biz bunu pişiriyoruz dedi, tırışın maddesi gidiyor dedi, ya öyle öldürüyoruz. Bak şimdi, bize bak karşısında öyle çıkıyor. Ne diyorsun lan? Ve mâ uhüllelillâh. Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvan da size haram. Yani bismillahi, Allahu Ekber dememişse, bu bir putun adına, bismillah adına kesilmişse ki peygamberimiz döneminde putlara kurban kesiyorlardı. Aramızda bir tek fark buydu. Bismillahi o da bismillah diyor. Anlıyor musun? Bir kelimeyle o ibadet şirk oluyor ve o bir ibadet Allah'a ibadet olmuş oluyor. Allah'tan başkası adına kesilmiş olan da efendim haramdır. Vel mugatu vel mevgudetu vel muteraddiye boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış. vel munhanikatı boğulmuş, vel mevhudeti vurulmuş, vel mutaraddiyeti yuvarlanarak ölmüş. Bunlarla bu tarz ölenler de seharaptır. Ama yine femen ulduruya bağlıyoruz. Sıkıntı anında bundan hayatını giderecek kadar yiyebilirsin. Yani bu din öyle bir din ki çıkış yolu veriyor. Yani kuluna alternatifli yol gösteriyor, bir yolu veriyor. Haramdır ama sıkıntı anında yapabilirsin diyor. İşte din bu. Bu bize ne öğretecek? Ezan okunacak diye korkuyorum. Bu bize ne öğretecek? Şunu öğretecek. Bir anne babaya, bir öğretmene, bir siyasetçiye hukuk yaparken çıkış kapısı da istisnası da olacak. Yapabilirsin diyor. İşte din bu. Bu bize ne öğretecek? Ezan okunacak diye korkuyorum. Bu bize ne öğretecek? Şunu öğretecek. Bir anne babaya, bir öğretmene, bir siyasetçiye hukuk yaparken çıkış kapısı da istisnası da olacak. Evet. Dayatmayacaksın. Çünkü insan öyle şartlarla karşılaşır ki o şartlara da bir çözüm gerekir. Ez zarurat tubihul mahzurat derler ya eski alimler. Yani bu bir mecelle kuralıdır bu. Doğrudur. Fıkıhta da geçer bu. Efendim, bu doğrudur. Yani sıkıntılar, şartlar yasağı ortadan kaldırır. Bak diyor Allah-u Teala, ben kaldırıyorum. Senin böyle bir sıkıntın varsa, açsan, öleceksen veya böyle tıbbi bir müdahale gerekiyorsa, bak ben çıkış yolu veriyorum sana, oradan kullanabilirsin. Bu muhteşem bir olay. Bu bizim siyasetimize de, hukukumuza da, ailede de, öğretmende de bir takım bu tolerans dediğimiz olay olmalı. Ve nadihatu, boynuzlanmış, boynuzlanarak ölmüş. Mesela hayvan bir hayvanı boynuzladı, öldü. Ama eti yenirdi o hayvanın. Bir inek, bir ineği mesela diyelim. Bir bufalo filan, şu bu neyse yani. Boynuzlamışsa o da yenmez ama femenil durre yine bağlıyoruz. Sıkıntı varsa yenir. Ve ma ekelessebu, vahşi hayvanların yediği de haramdır size. Yine femenil durreye bağlı. İlla ma dekkeytum, sizin yetişip onu hayvan, vahşi hayvan onu bir ipi sendeledi. Bu hayvan artık can çekişmeye başlayacak neredeyse ama yetiştin, kestin onu sen besmele ile. Ha, onun eti yenir. Ve ma dubiha alen nusubin, dikili taşlarda, dikili taşlarda kesilen hayvanlar da size haramdır dedi Allah-u Teala. Ve en testaksimu bil ezlam, ve en yani fal okları ile kısmet arama diyor Allah-u Teala. Fal okları ile kısmet arama da size haramdır. Yani kumar. Şimdi kumara döndü. Size değerli küfür. Bunlar bu haramları çiğnemek, yoldan çıkmaktır. Fasıklıktır diyor. Bunun aynısını şeyde de söylüyor. Enam suresinde de söylüyor. Şimdi neden? Gıdayı saydı. Fakat gıdayı sayarken bir ilave yaptı oraya. Ve en testaksimu bilezlam dedi. Kumarı devreye soktu. Fal okları ile kısmet arama konusunu devreye soktu, kumarı. Nedir bu diye bir soru sorsanız bana hocam. Yani burada etleri sayarken gıdayı geçti kumara filan derseniz bu şudur. Bir toplumu, iyi dinleyin beni gençler. Bizim için çocuklarımız doğdu, büyüdü. Ama çocukları büyüyecek olanlar esasen buna dikkat etmeli. Biz de dikkat edelim. Haram lokma ile kumar, o da haram para kazanmaktır. Bir toplumun asaletini bozar. Anlayın. Bunu anlayın. Biz ölüp gideceğiz. Benim mezarımın üzerinde çimenler bitecek. Ama siz bunu unutmayacaksınız. Mahşerde elim iki yanınızda olur. Haram lokma toplumun asaletini bozar. Anlattım size. Niye Hazreti Adem anlatıyor bize Allah-u Teala haram lokmadan yedi avret yerleri açıldı deyip duruyor bana. Dedikodu mu yapıyor Allah-u Teala Sümme Haşa Kur'an'da? Hayır. Bize mesaj veriyor dedik ya. Ne mesajı veriyordu? O haram ağaçtan yedi avret yeri açıldı. Sen de yersen haram lokma avret yerin açılır. Namus, iffet, duygusu kalmaz memlekette. Anlaşıldı mı? Bunu unutursanız mahşerde iki elim yakanızda olur. Bunu bilin. Ben buraya niye geldim buraya 20 senedir vaat ediyorum? 20 yıl. Ha? Eğer ben hocaysam, eğer siz bu Kur'an'a inanıyorsanız, aha bunu yapacaksın. Haram lokma çocuğunuzun boğazından geçirmeyeceksiniz. Hanımına haram lokma yedirip o da çocuğuna haram emzitmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ha, bunun için son noktayı böyle koyuyor. Nokta. Bu ayet nokta. Bit. Kur'an bit. Şimdi biliyor musunuz? Kumar, o da haram. Ve haram gıda toplumun erdemlerini asalet yok ediyor. Maddenin manayı nasıl tahrip ettiğini anlayın. Aynen bomba gibi. Bir bombayı atıyorsun, 200 bin kişiyi öldürüyorsun. İşte o insan denen varlığı, o nasıl o bomba öldürüyorsa, o erdem denen, fazilet denen, bütün ahlaki değerleri bomba atıyorsun ona haram lokmayla. Bu kadar net. Bunun ayetleri daha var ya. Oralara girmiyorum. Hatta Nisa suresindeki ayette diyor ki Allah'a, haram lokma ruhuna mermiyi sıkmaktır. Buyur. Biz durmadan çölüyoruz. Çocuklarımızın mermisi çıkıyor ruhlarına. Cesetlerine değil ama ruhlarına sıkıyor. Öyle diyor, öyle kullanıyor ayet. Ben demiyorum onu. Vela taktulu enfusekum. Bu kadar net. Haram lokma yersen diyor, kendi ruhunu kendini öldürüyorsun. Öldürme. Öldürme diyor Allah. Mermiyi sıkma ruhuna. Ha bu ayette dünyayı hallediyor biliyor musun? Haram lokma yemediğin dışında şu insanlığı. He? He? Ya. Şimdi konuyu hafif bir değiştirdi. El ayette. El yevme yeisellezine keferu min din. Bugün diyor artık bu Kur'an bitti. Kafirler sizin dininizden ümidi kesti. Ya Rabbi bunu niye dedim burada diye soruyorum. Soracak. Arkadaşlar, güçlü toplumlar, güçlü ekonomisi olan toplumlar, güçlü siyaseti olan toplumların dinine kimse müdahale edemez. Artık güçlü olsun. Mekke'yi fethettiniz artık siz. Siz artık güçlendiniz. Kafirler sizin dininizden ümidi kesti. Bitti. Kafirler ezildi. Onun için bize diyor ki güçlü olun. Güçlü. Güçlü olun da dininizi alay almasınlar. Dedik burada kaldık. Abdülhamid. Burada kaldık. Ne yapalım? Ezan okununca iş bitiyor. Bununla ilgili konuşacaklarımız var da inşallah bir daha hafta Allah nasip ederse buradaysak bu konuya devam edeceğiz. Ne anlattık burada? Genel için söylüyorum. Allah-u Teala buyurdu ki bir topluma olan kininiz sizin o topluma karşı aşırı gitmenize sebep olmaz. Adil ol. Takva budur. Ve bir müesseseyi kurarken mutlaka iyilik ve takva üzerine kurun. Düşmanlık ve günah üzerine kurmayın dedi. Bana saygı duyun. Aksi takdirde azabım şiddetli olur dedi. Ve ardından veda hacında gelen, Arafat'ta gelen ve Kur'an-ı Kerim'in son ayeti olan ve son noktayı koyduğu çok ilginç Allah-u Teala bizim soframıza gelecek olan gıdanın haramlığı ve helallığı meselesine onları anlattı. Daha bitmedi, yarı kaldık. İnşallah gelecek hafta onları anlatacağız. Tabii Kur'an-ı Kerim bir deniz, bir okyanus. Biz oradan bir kum tanesi alıyoruz küçük kafamla. Efendim oradan bir kumla uğraşıyoruz. Yani o kumda bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Gücümüz o kadar. Tabii Kur'an-ı Kerim'in karşısına